Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Piechowicach koło Jeleniej Góry. W pożarze zginęło troje dzieci. Przy obecnych arsenałach broni nuklearnej trzeba zastanowić się nad jej legalnością, mówi papież Franciszek. W kościele rozpoczyna się adwent, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Troje dzieci zginęło w pożarze w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Ogień wybuchł po 3 w nocy w domu wielorodzinnym. Dzieci miały od 3 do 5 lat. Z budynku ewakuowano 14 osób, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Na miejsce wysłanych zostało 5 jednostek straży pożarnych. W trakcie działań ewakuowano zostało 14 osób. W ciągu dalszych czynności ustalono, że w wyniku pożaru zginęły 3 osoby. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. I kolejne informacje. Przy obecnych arsenałach broni nuklearnej na świecie i jej sile niszczącej należy zastanowić się nad jej legalnością, powiedział podczas powrotu z pielgrzymki do Birmy i Bangladeszu Franciszek. Jesteśmy na granicy jej legalności, mówił na konferencji prasowej w samolocie. Tak, odpowiedział papież na pytanie o to, czy ostatnio doszło do zmiany podejścia Kościoła do broni atomowej od czasów pontyfikatu Jana Pawła II, który mówił, że odstraszanie nuklearne jest moralnie do przyjęcia. Franciszek oświadczył, że od czasu, gdy mowa była o tym, za pontyfikatu polskiego papieża minęły 34 lata. Jeśli chodzi o broń nuklearną, to w ciągu tych lat świat poszedł dalej i jesteśmy na granicy, stwierdził papież. W Kościele katolickim rozpoczyna się adwent, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Czas, który idzie pod prąd trendom tego świata, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Świat nas uczy tego, żeby nie czekać, ale coraz bardziej nas goni, co sprawia, że my nie mamy czasu nie tylko dla najbliższych, ale i dla siebie i żyjemy w jakimś zwariowanym rytmie życia, które sprawia, że ono przestaje być prawdziwie ludzkie. Adwent to czas radości, radości oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Adwent to okazja, by odnawiać dobre relacje. Poprzez rodzinne działania możemy naprawdę przygotować się do świąt, dodaje arcybiskup. Tego oczekiwania możemy się uczyć chociażby w ten sposób, żeby nie spędzać adwentu w wielkich marketach, ale rzeczy, które można by zrobić w domu, w kręgu rodzinnym, myślę o przygotowaniu niektórych ozdób choinkowych wraz z dziećmi, czy przygotowania niektórych potraw, ciast, wspólnie sprawia, że naraz o to zatrzymujemy się. Adwent obejmie 4 niedziele przed Bożym Narodzeniem i kończy się Wigilią Bożego Narodzenia. Brytyjski zespół Public Service Broadcasting wystąpi wieczorem w kopalni węgla kamiennego w Zabrzu. Trójka jest patronem tego podziemnego koncertu zarówno z okazji Barbórki, jak i 10. urodzin kopalni. Arkadiusz Płomecki, jeden z projektantów usytuowanego na głębokości 320 metrów Centrum Kultury, Biznesu i Rozrywki Strefa K8, nazywa ją ewenementem na skalę europejską. Chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, żeby ludzie wchodzący i przebywający w tych komorach mieli wrażenie, że rzeczywiście przed chwileczką stąd wyszli górnicy, a oni po prostu tutaj weszli na chwilę, oni wyjdą, za chwilę wejdą górnicy. Tak też tworzyliśmy na przykład tą kawiarnię, bo odkrywaliśmy to, co w tych przestrzeniach było najlepsze, czyli pracę ludzi, którzy tworzyli to 100 ileś tam lat temu. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa w Zabrzu, podkreśla, że w tym najgłębiej położonym miejscu koncertowym na kontynencie grali znamienici wykonawcy. Tutaj grał na przykład Nigel Kennedy, Fish z zespołu Merillion, grało SBB. Tutaj prowadził koncert Krzysztof Penderecki. Podziemna sala koncertowa otworzy się wieczorem dla zespołu Public Service Broadcasting. Wybór wykonawcy na barburkowy koncert nie jest przypadkowy. Kopalnie Południowej Walii były inspiracją wydanego w lipcu albumu Every Wally. Koncert na naszej antenie o 19:00. A to był serwis Trójki. Sporo dziś chmur, miejscami może padać śnieg, zwłaszcza na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach na Podhalu -3 stopnie, w Małopolsce i na Suwalszczyźnie -1, na Śląsku i Lubelszczyźnie 0, na Mazowszu i Środkowym Wybrzeżu 1, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś, Marian, taś, taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś, taś, taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny. Media Expert.

Life of Time, płyta Directions, Sebastian Wypych, tykający zegar, upływający czas, zgubione życie. No tak, to jest życie czasu. Tutaj chciałem pokazać w tym utworze równolegle istniejące dwa światy. Ten nasz tutaj ziemski, za sprawą właśnie tego tykającego zegara, upływający czas, a jednocześnie współistnienie tego świata duchowego, które jest i które ta przestrzeń, nas tam otacza. Które nas otacza i ta przestrzeń poza czasem. Więc mam nadzieję, że znaczy tak chciałem i tak ten utwór ubrałem, żeby te dwa czasy współistniejące pokazać, czyli ten werbalny, to życie nasze tutaj takie namierzalne i jednocześnie tę sferę duchową, gdzieś pozaziemską. Szukam zdjęcia, które wizualizuje ten utwór. Pustynia, przecięta błękitem nieba i to jest... Tak, to jest przepiękne. Jak rozmawiałem z Dominikiem, mówił, że to była sekunda. On chciał sfotografować pustynię i niebo. Akurat nawinęła się ta postać w kadr, która poprawiała chustę, zawiał mocny wiatr i ta chusta rozwinięta przez ten wiatr na kilka metrów wyruszyła chabrowa w stronę... Chabrowa chusta na błękitnym niebie. Tak, w stronę nieba. I tak mi się to skojarzyło, bo kiedyś usłyszałem takie pytanie i bardzo ciekawą odpowiedź, z którą się całkowicie zgadzam. Jak można zobaczyć czas tu na Ziemi? Jak go zobaczyć? Tak w takiej pierwszej chwili. I rzeczywiście czas można zobaczyć za sprawą wiatru poruszającego liście na drzewie. Więc tak mi się to skojarzyło, ta chusta na tym wietrze, że to jest ten obrazowo uchwycony czas. Czas, w którym i życie, w którym nie ma czasu na błahostki? Jest czas na błahostki, na ważne rzeczy i na jakieś takie rzeczy, które kompletnie nas wyłączają psychicznie z tego świata tutaj. Gdzieś ucieczka w wyobraźnię, w marzenia. A co jest ważne dla Sebastiana Wypycha? Oj, tych rzeczy bardzo ważnych jest bardzo wiele, ale chyba najważniejsze dla mnie jest życie i moja rodzina. Utwór inspirowany troszeczkę muzyką klasyczną. Oj, tak zdecydowanie. Tutaj nie ukrywam inspiracji Steve'em Reichem i Minimal Music, która jest mi bardzo bliska. Jest tak, że czasem jak spodoba mi się jakiś utwór, to potrafię go słuchać godzinami, dniami, czasem tygodniami, zapętlając go. I to też tworzy pewien minimal z tego utworu. Ale rzeczywiście Steve Reich jest jednym z bardzo bliskich mi kompozytorów. Jego muzyka. Nie on sam, bo go nie znam. Natomiast jego muzyka jest mi bardzo, bardzo bliska. I rzeczywiście tutaj gdzieś słychać te echa Steve'a Reicha. Utwory w odpowiedniej kolejności po sobie następujące, jak opowieść o życiu, o czasie, o tym, co jest ważne. I wśród tych twoich opowieści również goście, którzy cię w tym wspomagali. Tak, kiedy nagrywałem tę płytę, początkowo miała być ona całkowicie instrumentalna, ja i kontrabas. Natomiast w międzyczasie, kiedy płyta powstawała i koncept tej płyty powstawał, na mojej drodze pojawiło się dwóch artystów w różnych projektach. Właśnie za sprawą Dominika Skórzaka, którego mini-album znajduje się w płycie, na takim spotkaniu o jego wyprawach i ekspedycjach do Afryki zaprosił mnie Dominik na to spotkanie, które organizował i zapytał, czy nie mógłbym poprzedzić tego spotkania jakimś takim mini-recitalem, małym koncertem i powiedział, że jeszcze będzie jego kolega z Gambii, który gra na korze i śpiewa. Tak spotkałem się z Bubą Badie Kujate, którego potem zaprosiłem do jednego z utworów na mojej płycie. I ta przyjaźń muzyczna kwitnie i rozwija się do dnia dzisiejszego. Mamy wspólne plany, nie tylko związane z moją już nagraną płytą, ale jeszcze z innymi projektami. A drugą osobą jest Rasm Almashan, polsko-jemeńska wokalistka, artystka, którą z kolei spotkałem za sprawą mojego przyjaciela Grzecha Piotrowskiego, z którym też wiele, wiele podróży muzycznych nas łączy. I to było niezwykłe spotkanie, po którym powstał, ja to nazywam Cichy Marsz Dzieci. To jest Milczący Marsz Dzieci. Milczący, tak. Children Silence Marsz. Ten utwór miał być kompletnie instrumentalny. Taki kanonowy, nawiązujący troszkę do baroku. Natomiast w trakcie, kiedy nagrywałem ten utwór, w wiadomościach tego dnia podano, że to było prawie ponad rok temu, że we Francji jakiś terrorysta wjechał ciężarówką w tłum spacerujących ludzi, zabijając wiele osób i wiele dzieci. I postanowiłem ten utwór dedykować wszystkim niewinnie umierającym dzieciom na świecie i też cierpiącym z powodu różnego rodzaju konfliktów. I wtedy przyszła mi do głowy myśl, żeby zaprosić Rasm, bo wtedy już ją znałem. Znałem jej historię ucieczki z Jemenu przed śmiercią. Zaraz opowiem chwilę dłużej. Natomiast od razu przyszła mi myśl, że zmieniam tytuł, zmieniam koncepcję, zapraszam Rasm do tego utworu. I tak powstał właśnie ten utwór. A historia jest niesamowita, bo po tym zdarzeniu, kiedy podjąłem decyzję o zmianie kształtu tego utworu i zaprosiłem Rasm do studia, powiedziałem jej, żeby zaimprowizowała tekst na temat właśnie tych dzieci, bo chciałbym, żeby ten utwór był o tym i temu dedykowany. I Rasm poprosiła o kilkanaście minut, weszła do studia, stanęła za mikrofonem i zaśpiewała tylko trzy razy. Nie była w stanie więcej śpiewać, dlatego że za każdym razem kończyła wzruszeniem, płaczem, bo tak naprawdę śpiewała swoją historię i historię swoich bliskich. Bowiem uciekała dwukrotnie przed śmiercią z Jemenu. Raz jako dziecko, potem już jako bardziej dorosła osoba. Jak potem rozmawialiśmy, to mówiła właśnie, że zaimprowizowała ten tekst, natomiast śpiewała o swoich bliskich, o samej sobie i o ludziach, których już nie ma, którzy zginęli, zostali w Jemenie i nigdy się już z niego nie wydostali. Z kolei Rasmina nie ma kontaktu z częścią swojej rodziny, która tam została, bo lotnisko już nie działa, jest całkowicie zburzone i kontakty są bardzo, bardzo ograniczone. I rzeczywiście te trzy wersje, trzy take'i w studio poukładałem w jedną całość Rasm i to stworzyło ten nierozerwalny i bardzo, bardzo spójny utwór dedykowany dzieciom. Dokąd idziesz, cudna dziewczynko? Dokąd idziesz, czarnooki? Dokąd idziecie, anioły słońca? Thank you. Piękny, wzruszający utwór, Marsz Dzieci, nie my, Marsz Dzieci, ja mówię jednak cichy, Marsz Dzieci, milczący. Mogę? Milczący. I zdjęcie niesamowite, niezwykłe. No tak, to jest też z tego, co opowiadał Dominik, przypadkowa sytuacja, bo Dominik jest tego typu fotografikiem, który nie strzela kilkudziesięciu zdjęć i potem wybiera tego najlepszego, tylko wychwytuje moment, strzela jedno i to wszystko, już do tego nie wraca. To było pył i trochę mgły uniesione przez marsz ludzi i te postaci, które wyłaniają się z tej mgły, z tego kurzu. Takiego rudawo, takiego, żółto-brązowego. Tak, były najbliższe temu w moim odczuciu. I na pierwszym planie te postaci, które się wyłaniają, to dzieci. To właśnie te dzieci. To właśnie te milczące dzieci, które są takimi niemymi świadkami wielu, wielu konfliktów i wielu tragedii, które się dzieją na świecie. Oczywiście nie chciałbym mówić o samych tragediach, bo życie i świat jest cudowny, natomiast nie wolno być obojętnym wobec jakichś tragedii, żalu i smutku, który jest niepotrzebnie wywoływany, a ofiarami, takimi niemymi ofiarami, niewinnymi i bezbronnymi są właśnie dzieci. Dzisiaj nasze spotkanie dzięki twojej płycie biegnie właśnie w takich różnych ważnych kierunkach życiowych. Na okładce ty i kontrabas z przodu i na okładce z tyłu, na tle jeziora, wody, gdzieś tam krajobrazu, takiego też zadumanego, ja to nazywam krajobraz mazurski. No rzeczywiście to zdjęcie było zrobione przez mojego znajomego z Dorotowa, Michała Turowskiego, też znakomitego fotografika, nad jeziorem w miejscowości Dorotowo, w drodze do Olsztyna. Czyli Warmia, jednak. Warmia i Mazury to region Polski bardzo mi bliski, ponieważ jestem żeglarzem, kocham wodę, jestem człowiekiem wody. W związku z tym gdzieś chciałem tę miłość moją do wody też zaznaczyć i w jakiś sposób umieścić. Ta natura jest dla ciebie ważna? To spotkanie z naturą, które potem gdzieś tam przelewa się czy procentuje w muzyce? Zdecydowanie tak. Ja jako człowiek, jako mieszczuch, człowiek mieszkający od urodzenia w mieście, gdzieś za tą naturą zawsze tęskniłem i tęsknię. Natomiast w ostatnich latach uświadomiłem sobie, jak bardzo ta natura jest mi potrzebna, jak bardzo jest mi bliska, a jak coraz częściej i chętniej uciekam od cywilizacji. To chociażby po rejsach, bo tak jak wspomniałem, jestem żeglarzem i śródlądowym, i morskim. I zabierasz rodzinę całą? Tak, tak. Ostatnio nasze dzieci złapały bakcyla wody i już nie zadają miliarda pytań, kiedy dopłyniemy, tak jak to było podczas pierwszego rejsu. Teraz już znajdują swój czas, swój rytm na jedzenie, swoją przyjemność. Więc po tych ostatnich rejsach trudno mi było odnaleźć się w rzeczywistości miejskiej i w cywilizacji. Wręcz odpychała mnie i denerwowała. I gdzieś tak zostało to do dnia dzisiejszego. Więc gdzieś tam w moich dalekich planach i marzeniach snuję sobie taki plan, by przeniesienia się kiedyś na wodę i żyć na łódce i koncertować z łódki. Muzyka jest takim łagodną formą przejścia między tym, co jest naturą i tym, co jest cywilizacją dla ciebie? W wielu aspektach tak. Chociażby jeżeli chodzi o możliwości wykonywania muzyki, od muzyki stricte akustycznej, gdzie właśnie przewija się ta natura, to powietrze, ta prawda, poprzez muzykę powiązaną z muzyką elektroniczną, wynikającą z możliwości technologii różnych. To jest chociażby takie najprostsze zderzenie. Sebastianie, a gdzie w tym wszystkim jest publiczność? Czy to powietrze i ta publiczność dla wykonawcy jest ważna, czy takie laboratoryjne nagranie jest cenniejsze? Znaczy, laboratoryjne nagranie daje ogromne możliwości, bo można wszystko poprawić, naprawić i spowodować, że płyta będzie perfekcyjna, idealna. Natomiast ta prawda wszystkich nagrań live'owych i koncertów powoduje to, że każdy słuchający od razu wyczuje zupełnie inną energię. Po pierwsze, muzyków siedzących razem w studio i grających na tak zwaną setkę, czyli że wszyscy gramy jednocześnie i nie dogrywamy poszczególnych instrumentów czy głosów ścieżkowo, naprawiając i tworząc laboratoryjną perfekcję. To po pierwsze, bo wytwarza się energia pomiędzy samymi muzykami. Interpretacja, która nigdy się nie powtórzy. Nawet zagrany utwór kilkadziesiąt razy pod rząd za każdym razem będzie inny. Natomiast nagranie z publicznością, no to jeszcze wywołuje kompletnie inne emocje, dlatego że muzyk reaguje na to, jak zachowuje się publiczność i jak słucha publiczność, a publiczność reaguje na muzykę i to jest takie sprzężenie zwrotne, takie koło zamknięte, samo się napędzające i chyba tego typu nagrania i tego typu okoliczności cenię sobie najbardziej. A na łódkę kontrabas zabierasz? Jako jeszcze jednego członka rodziny? Nie zdarzyło się jeszcze, ale taki mam plan. Jednak. Czy to będzie w cudzysłowie, w przenośni dosłownie moja szalupa ratunkowa. A czy klasyczny muzyk nie boi się o dłonie przy pracy żeglarza ciężkiej? Znaczy, ja nigdy na to nie zwracałem uwagi i często miałem jakieś kontuzje, szycia, złamania. Oczywiście były to momenty, kiedy musiałem na chwilę zwolnić z graniem, ale nigdy jakby nie przykładałem. Oczywiście zwracam na to uwagę i pilnuję się, nie robię jakichś rzeczy, które mogłyby w dużej bliskości spowodować jakąś kontuzję. Natomiast nigdy nie byłem jakby przytłoczony taką myślą, żeby uważać na każdym kroku. Co ma być, to będzie tak naprawdę. Muzyka klasyczna jest bardzo ważnym elementem twojego życia muzycznego i nie tylko. To już o tym mówiliśmy. Ta wrażliwość, jednym z tych twoich ulubionych kompozytorów budujących wrażliwość kontrabasisty jest Piotr Czajkowski. Jednym z moich ulubionych, tak. Jednym za sprawą jego kompozycji kameralnych na orkiestrę kameralną. Tutaj przytoczę chociażby serenadę na orkiestrę smyczkową, ale w ogóle muzyka smyczkowa i w ogóle muzyka kameralna, w której właśnie Piotr Czajkowski się mieści. Ale też chciałbym tu wspomnieć o pewnej osobie, która w pewnym etapie mojego życia była moim takim mentorem i która nauczyła mnie słuchać muzyki i wychwytywać wiele takich niuansów, o których się dzisiaj nie mówi. To był mój akademicki profesor Andrzej Mysiński, założyciel orkiestry Concerta Venna i też kontrabasista przed laty istniejącej Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka. Ja ze wzruszeniem wspominam spotkania w jego mieszkaniu, kiedy to ze studentami słuchaliśmy muzyki. Profesor Andrzej Mysiński puszczał różne stare nagrania właśnie Polskiej Orkiestry Kameralnej, ale także inne, między innymi za jego sprawą poznałem no chyba najwybitniejszego wiolonczelistę wszechczasów, bardzo wyjątkowego i nietuzinkowego Daniela Szafrana. Który w wielu moich interpretacjach był dla mnie inspiracją jakąś taką i jego język i to, jak prowadzi frazę, jak prowadzi mu... Słychać, że ten człowiek po prostu był muzyką. To nie był wiolonczelista, to była muzyka i przedłużeniem jego ciała była wiolonczela. I tu postawimy kropkę. Teraz, drodzy Państwo, jeszcze jedna tajemnica. Okazuje się, że odkrywamy jeszcze jedną tajemnicę. Okazuje się, że Sebastian Wypych jest bardzo roztańczonym kontrabasistą. Były tanga, teraz będzie walc. Sonata C-dur, opus 48, Piotr Czajkowski, walc. Thank you. Piotr Czajkowski. Część druga sonaty C-dur, walc przepiękny. Serenady. Serenady. Serenady, serenady tak. C-dur. I ta serenada właśnie była, weszła w skład całego koncertu finałowego projektu Wisłostrada Sztuki pod dyrekcją maestro Jerzego Maksymiuka. Twój kolejny projekt, tym razem klasyczny. Tak, to jest też bardzo długi wątek, który, na który moglibyśmy poświęcić całą audycję, dlatego w dużym skrócie w tym roku, w związku z Rokiem Wisły, powołałem do życia Festiwal Wisłostrada Sztuki wraz z Mazowieckim Teatrem Muzycznym, współorganizatorem. I rzeczywiście tą Wisłą płynęliśmy także w różnych kierunkach muzycznych, dużo różnych spotkań, znakomitych premier, koncertów. I ostatni, z ostatniego czasu, z ostatniej soboty, 25 listopada, koncert finałowy, który był jednocześnie premierą przeze mnie utworzonej na okoliczność finału festiwalu, ale także z dalszymi planami orkiestry La Orchestre du Joli Bord, czyli Orkiestry Pięknego Brzegu. Czyli to spełnienie trochę twoich marzeń? Oj, zdecydowanie tak, ponieważ tak jak mówiłem, moje losy rzucały mnie w różne składy orkiestr smyczkowych, orkiestr kameralnych. Była po drodze Sinfonietta Krakowia, Roberta Kabary, była orkiestra Wratislawia Jana Staniendy, była koncerta Avenna Andrzeja Myślińskiego, więc gdzieś tam zawsze ta orkiestra smyczkowa, orkiestra kameralna jednak była mi najbliższa i zawsze marzyłem, żeby powołać swoją orkiestrę kameralną do życia. Teraz zdarzyła się taka okoliczność i taka możliwość, żeby na finał festiwalu powołać taką orkiestrę. No i któż mógłby poprowadzić taką orkiestrę, no, któż? Tylko Jerzy Maksymiuk. A z racji tego, że ja jestem żoliborzaninem, a maestro Jerzy Maksymiuk także mieszka na Żoliborzu, w zeszłym roku zaprosiłem maestro na finał festiwalu Żolibor de l'Art, gdzie wspólnie graliśmy grand duo Bottesiniego, maestro prowadził. Ale wtedy gdzieś jakby zagrała pewnego rodzaju chemia, już taka na poziomie bardziej partnerskim, że może moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby maestro mógł częściej spotykać się z taką orkiestrą smyczkową. Temat wygasł na około rok i teraz wypłynął ponownie właśnie. Czyli przy musiał okazji, dojrzeć. Musiał dojrzeć. No i był to przepiękny koncert. Myślę, że ogromny sukces orkiestry Pięknego Brzegu, premierowy występ. Także jestem przeszczęśliwy. No i zobaczymy, jak to potoczy się dalej. Nie ukrywam, że w dobie, kiedy instytucje się kultury często rozwiązuje, bądź przekształca, bądź dzieje się coś z nimi dziwnego, powołanie nawet takiego projektowego zespołu, ale z taką postacią jak maestro Jerzy Maksymiuk, mam nadzieję, że można myśleć o jakiejś przyszłości ciekawej. Ale teraz muzycznie przeżeglujemy do jeszcze jednego walca sentymentalnego, Szafrana. O tak, to jest ta postać, o której wspomniałem, którą poznałem za sprawą profesora Myślińskiego. Powalcujemy? Powalcujemy zdecydowanie. Thank you. Kolejny walc na drodze muzycznej Sebastiana Wypycha. Tanga, walce, zobaczymy, co jeszcze urodzi ci się w tych kompozycjach. To oczywiście nie twoja kompozycja, tylko kompozycja Szafrana, którego kochasz. W wykonaniu Szafrana, to był też walc Piotra Czajkowskiego, walc sentymentalny. Muzyka klasyczna to taka podstawa, od której powinno się zaczynać? Zdecydowanie tak. Jest to taki etap w życiu każdego muzyka, który buduje od strony takiej technicznej. Po pierwsze wrażliwość, technikę, intonację, barwę. Młody człowiek ma wtedy rzeczywiście możliwość doskonalenia tej techniki. Prostym przykładem, nie mówię tu o klasycznych gwiazdach i klasycznych artystach wielkiego formatu, ale chciałem pokazać, że klasyczne wykształcenie bardzo przydaje się w każdej innej muzyce. Można tutaj wziąć za przykład naszych polskich artystów: Krzysztof Herdzin, Leszek Możdżer, Atom String Quartet. Wykształceni klasycznie muzycy, którzy mogą teraz czerpać. Marcin Pospieszalski. No, więc można byłoby tu bardzo wielu wymieniać, którym to wykształcenie i edukacja klasycznie kształconych muzyków dała bardzo, bardzo wiele. Oczywiście istnieje pewne ryzyko, bo wytrzymują najsilniejsze jednostki, bo to jednak od małego stricte wiąże się z ogromem wyrzeczeń. Ale gdybyśmy tak teraz nie stresowali, tylko czy muzyki klasycznej można też uczyć i można też jej słuchać dla przyjemności, tak żeby się dziecko osłuchało, żeby coś... Zdecydowanie tak. To myślę, że to też często dla ludzi, którzy nie są ze środowiska muzycznego, jest to przypadek za sprawą jakiegoś artysty, który się spodoba i potem sięgają po jego kompozycję i okazuje się, że gdzieś ten rodowód i te korzenie są w muzyce klasycznej, ale też wynosi się to albo właśnie z edukacji, albo z domu. Jeżeli słucha A dlaczego się... my się boimy tej muzyki klasycznej, muzyki poważnej? Myślę, że wynika to z braku umiejętności odczytywania tej muzyki. Myślę, że wchodzimy w bardzo głęboki temat edukacji. Takiej podstawowej i edukacji ogólnokształcącej, która nie przywiązuje zbyt mocnej wagi, dużej wagi do nauczania muzyki klasycznej. Ja tylko podam za przykład Norwegów, którzy oczywiście mają pieniądze, bo mają ropę, mogą sobie na to pozwolić, natomiast największe biura koncertowe, Concerts Norway, organizujące 400 koncertów tygodniowo w całej Norwegii, skupiło się na tym, by edukować młodych ludzi za sprawą największych artystów. I to biuro koncertowe zajmuje się organizacją koncertów w szkołach, przedszkolach, w miejscach, w centrach kultury. Podając za powód? Gdzie największe gwiazdy występują przed małymi dziećmi. I podając za powód, że kształcą, szkolą przyszłą swoją publiczność, która będzie kupowała... Jest taki zresztą bardzo przewrotny i śmieszny toast, który czasem przy jakichś okolicznościach wznosimy ze znajomymi, że wypijmy za zdrowie naszych dzieci stojących w kolejkach, niekończących się kolejkach po bilety na nasze koncerty. I tak będzie też w twoim przypadku, gdzie i kiedy te koncerty. Marzyłbym o tym. Jestem właśnie w trakcie przygotowywania trasy koncertowej promującej ten najnowszy album na 2018 rok. www.bestartconcept.com. Tam będzie można dowiedzieć się wszystkiego. Można też śledzić Facebooka. Ja dosyć aktywnie działam na Facebooku i to jest chyba najprostsza forma, z której wszyscy korzystamy, więc tam wszystkie informacje będę na bieżąco podawał. Teraz w najbliższym czasie, 3 grudnia, Malbork, Metafory Muzyczne, gdzie kilka utworów z mojej płyty zagram. Przepiękny festiwal. Potem jedziemy w grudniu do Kaliningradu z 4 porami roku w nowej aranżacji autorskiej na skrzypce, 2 akordeony i kontrabas, więc dużo, dużo, dużo się dzieje. Dużo eksperymentów. Proszę śledzić. Sebastian Wypych, projekt Directions. Bardzo pięknie ci dziękuję. No i co? Na koniec pójdziemy w stronę światła, właściwie na zamknięcie naszej opowieści, naszej puenty. Tak, to jest zakończenie dzisiejszej audycji, ale to jest też finał płyty, do której z kolei zaprosiłem drugiego gościa, Bubę Badie Kujatę z Gambii, z Afryki, który gra na korze i śpiewa o świetle, o radości, o życiu, o raju, tym upragnionym do którego kiedyś pewnie wszyscy będziemy zdążać. Świat jest taki, dzięki Stwórcy, niełatwo wyrazić to słowami. O wszystkim, co się wydarzy, kiedyś porozmawiamy. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękuję bardzo.